Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, zulme uğrayan kimseden başkasının kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Allah, her şeyi işitir ve bilir. Eğer bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da affedici ve güçlüdür. Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasına ayırmak isteyenler, bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar ediyoruz diyerek, ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, gerçekten kafir olanlardır. Bizse kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırladık. Allah'a ve peygamberlerine iman edip, onlardan hiçbirini ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Kitap ehli, gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da buzağıyı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affedip Musa'ya apaçık bir mucize verdik. Söz vermeleri için Tur Dağı'nı başlarının üzerine kaldırdık ve onlara kapıdan eğilerek girin dedik. Yine onlara cumartesi günü hakkında aşırı gitmeyin dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Fakat sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve bizim kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle lanetlendiler. Doğrusu inkarları yüzünden Allah onların kalplerini mühürledi. Onun için pek azı hariç iman etmezler. İnkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın peygamberi olan İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle lanetlendiler. Oysa onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri bu konuda gerçekten bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah onu kendi huzuruna yükseltti. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden İsa'ya ölümünden önce inanmayacak olan hiçbir kimse yoktur. Kıyamet günü ise İsa onların aleyhine şahitlik edecektir. Yahudilerin haksızlıkları, birçoklarını Allah yolundan saptırmaları, kendilerine yasaklanmış olan faizi almaları ve insanların mallarını haksız yollarla yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal olan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan kafir olanlar için acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilenlere inanan müminlere, namazı kılıp zekatı verenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere gelince, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik ve Davud'a Zebur'u verdik. Bir kısmını daha önce sana anlattığımız, bir kısmını da anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştur. Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir mazeretleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Ayrıca buna melekler de şahitlik ederler. Gerçi şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki inkar edenler ve insanları Allah yolundan saptıranlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Şüphesiz ki Allah inkar edenleri ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka da hiçbir yol gösterecek değildir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Öyleyse iman edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hususunda taşkınlık yapmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. Bir çocuk sahibi olmaktan onu tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Vekil olarak Allah yeter. Ne İsa Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakın melekler. Kim ona kulluk yapmaktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır. İman edip salih amel işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan daha da arttıracaktır. Kendisine kulluk yapmaktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir delil geldi ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik. Allah'a iman edip dinine sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları rahmetinin ve nimetinin içine koyacak ve onları kendisine ulaşan doğru bir yola iletecektir. Ey Muhammed! Senden fetva isterler. Sen de ki, Allah size babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunan bir kimse ölürse, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Eğer kız kardeş ölür ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş onun bıraktığı malın tamamını alır. Eğer varis olan iki kız kardeşse, o zaman ölenin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kadın olmak üzere ikiden fazlaysalar, o zaman erkeğe iki kadın hissesi kadar verilir. Allah doğru yoldan sapmamanız için bunları size açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla, müteakip ayetlerde okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, onlara takılan gerdanlıklara, Rablerinden nimet ve rıza talep ederek Kâbe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiği için bir topluma karşı olan kininiz sakın sizi aşırılığa sevk etmesin. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günah işlemekte ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulan, bir yerine vurulup öldürülen, yukarıdan yuvarlanıp ölen, boynuzlanarak ölen hayvanlarla, canavarların parçaladığı hayvanlar size haram kılındı. Ancak henüz canları çıkmadan keserseniz o başka. Bir de putlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunları yapmak fasıklıktır. İnkar edenler bugün sizin dininizi yok etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan daralır da bu sayılanlardan yemek zorunda kalırsa, günaha kaymadan yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. Sen de ki, size temiz olan şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden, kendilerine öğretip alıştırdığınız avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin. Onların üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helal, sizin yemekleriniz de onlara helaldir. İnananlardan namuslu hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina yapmayıp ve dost edinmeyip namuslu bir şekilde mihirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılınmıştır. Kim imanı inkar ederse onun amelleri mutlaka boşa gider, ahirette kaybedenlerden olur. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz yıkanıp iyice temizlenin. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara yaklaşmışsanız ve su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size hiçbir zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Hani bir zamanlar işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir. Ey iman edenler! Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip salih amel işleyenlere kendileri için bir bağış ve büyük bir mükafat olduğunu vaat etmiştir. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, İşte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkmıştı da, Allah onların ellerini sizden men etmişti. Allah'tan korkun. İnananlar sadece Allah'a güvensinler. Andolsun ki Allah, İsrailoğullarından söz almıştı. Biz onlardan 12 başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekatı verirseniz, peygamberime inanıp yardım ederseniz ve Allah için güzel bir şekilde ödünç verirseniz, andolsun ki kötülüklerinizi örterim. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden her kim inkar ederse doğru yoldan sapmış olur. Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç onlardan devamlı olarak hainlik göreceksin. Ama yine de onları affet, aldırma. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık. Allah yaptıklarını onlara haber verecektir. Ey kitap ehli! Şüphesiz ki kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu açıklayan ve birçoğunu da açıklamayıp geçen peygamberimiz size gelmiştir. Gerçekten size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Onunla rızasına uyanları selamet yollarına iletir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru bir yola ulaştırır. Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Sen de ki, Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini yok etmek istese, ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili dostlarıyız dediler. Sen de ki, öyleyse size günahlarınız yüzünden niçin azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir boşluk sırasında bize müjdeleyici ve korkutucu gelmedi demeyesiniz diye size gerçekleri açıklayacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz ki o size müjdeleyici ve korkutucu olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Size dünyalarda hiç kimseye vermediği şeyleri vermişti. Ey kavmim! Allah'ın size takdir ettiği kutsal toprağa girin. Arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönersiniz. Onlar da, ey Musa! Orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman biz de gireriz dediler. Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği kimselerden iki kişi şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz mutlaka siz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin. Onlar dediler ki, ey Musa! O zorbalar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, ikiniz savaşın. Biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi. Allah da, öyleyse orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Sen de o fasık kavme üzülme dedi. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani birer kurban sunmuşlardı da, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine, andolsun seni öldüreceğim demişti. O da şöyle cevap vermişti. Allah ancak takva sahiplerinin sunduğunu kabul eder. Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur. Nefsi onu kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Böylece kaybedenlerden oldu. Nihayet Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O da, bana yazıklar olsun, şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu. Bunun içindir ki, biz İsrailoğullarına şöyle hüküm koymuştuk. Kim bir kimseyi öldürmeyen veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir şahsı öldürürse, o bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. onların çoğu yine bundan sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Allah ve peygamberlerine karşı savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmek veya asılmak yahut el ve ayakları çapraz olarak kesilmek ya da bulundukları yerden sürülmektir. Bu onlar için dünyada bir rezilliktir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler bunun dışındadır. Bilin ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verseler bile yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır. Onlar cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarının karşılığı ve Allah tarafından bir ceza olarak ellerini kesin. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Her kim haksızlık yaptıktan sonra tövbe eder, durumunu düzeltirse Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ey Resul! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden ve Yahudi olanlardan küfre koşuşanlar seni üzmesin. Onlar yalanı çok dinlerler. Sana gelmeyen başka bir kavim adına casusluk yaparlar. Kelimeleri yerlerine konduktan sonra alıp değiştirirler. Eğer size bu verilirse hemen alın. Yok eğer bu verilmezse kaçının derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. İşte onlar, Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalanı çok dinlerler, haramı da çok yerler. Eğer onlar sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hüküm ver. Şüphesiz ki Allah adaletle hüküm verenleri sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarındayken seni nasıl hakem tayin ediyorlar da sonra bunun ardından yüz çeviriyorlar. İşte onlar inanan kimseler değillerdir. Şüphesiz ki biz İçinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'ı indirdik. Allah'a teslim olmuş peygamberler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Rablerine kulluk yapanlar ve alimler de Allah'ın kitabından olup, kendilerinden korunması istenen şeyle hüküm verirlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna şahittiler. O halde insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse, işte onlar kâfirlerdir. Biz Tevrat'ta onlara şöyle emrettik. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas yapılır. Yaralamada da kısas vardır. Fakat kim vazgeçip bağışlarsa, bu onun günahları için bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse, işte onlar zalimlerdir. Onların izi üzerine kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve bir nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, kötülükten sakınanlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve öğüt olarak İncil'i verdik. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği şeylerle hüküm versinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar fasıklardır. Ey Muhammed! Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları koruyucu olarak bu hak kitabı indirdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Sizden her birinize bir şeriat ve bir yol gösterdik. Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat bu, verdiklerinde sizi denemek içindir. Öyleyse hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü yalnız Allah'adır. O, ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların birçoğu gerçekten fasıktırlar. Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim topluluğa doğru yolu göstermez. Kalplerinde bir hastalık olanların, bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek, onlara doğru koştuğunu görürsün. Belki Allah bir fetih veya kendi tarafından bir emir getirir de, onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. O zaman müminler, bunlar mı sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler derler. Onların amelleri boşa gitmiş ve kaybedenlerden olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur. O her şeyi bilir. Sizin dostunuz ancak Allah, onun peygamberi ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın taraftarlarıdır. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları ve kâfirleri dost edinmeyin. Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır. Sen de ki, ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz fasık kimselersiniz. De ki, Allah'ın yanında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah kimi lanetleyip gazaba uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkarmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Onlar size geldikleri zaman inandık derler. Oysa inkarcı olarak girmişler ve yine inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilir. Onlardan birçoğunun günaha, düşmanlığa ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür. Rabbe kulluk yapanların ve alimlerin onları günah söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Hay söyledikleri yüzünden kendi elleri bağlanası ve lanet olasılar. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun ki sana Rabbin tarafından indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek bir düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman edip Allah'tan korksalardı, onların günahlarını örter, kendilerini nimeti bol cennetlere koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, mutlaka üstlerindeki ağaçların meyvelerinden ve ayakları altında yetişen mahsullerden yerlerdi. Gerçi içlerinde orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun peygamberliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez. Sen de ki, ey kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbiniz tarafından size indirilen Kur'an'ı gereğince uygulamadıkça hiçbir esas üzerinde değilsiniz. Ey Muhammed! Rabbinden sana indirilenler, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. O halde sen o kâfir topluluk için üzülme. Şüphesiz ki iman edenlere, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanıp, salih amel işleyenlere hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Andolsun ki biz İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Bir fitne kopmayacağını sandılar da, kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Sonra onlardan birçoğu körleşip sağırlaştılar. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki, Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih dedi ki, ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz Allah cenneti ona haram kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Andolsun ki, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Oysa bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun ki onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. Allah'a tövbe edip ondan bağışlanmayı istemezler mi? Oysa Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Ve yine bak, onlar haktan nasıl yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa her şeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır. De ki, ey kitap ehli, dininiz hususunda haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin keyiflerine uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve aşırı gidiyorlardı. Onlar yaptıkları kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmıyorlardı. Ne kötü bir şey yapıyorlardı. Onlardan birçoklarının kâfirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için önceden hazırlayıp gönderdiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba inansalardı, kâfirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Ey Muhammed! İman edenlere en azılı düşman olarak insanlar arasında Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da insanlardan biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu da onların arasında papazların ve rahiplerin bulunmasından ve büyüklük taslamadıklarındandır. Yüce Allah doğru söylemiştir.